Port należał do Chelsea, która swego czasu zakupiła Fernando Torresa z Liverpoolu za 50 milionów. Di Maria związał się z klubem z Old Trafford 5-letnią umową. Nowy klub znalazł także Samuel Eto'o. Kameruńczyk został piłkarzem Evertonu, z którym związał się 2-letnim kontraktem. Jedni podpisują nowe kontrakty, inni przedłużają stare. Tak też się stało w przypadku Javiera Mascherano, który związał się z Barceloną do 2018 roku. Paula Kania na pierwszej rundzie zakończyła udział w turnieju singlowym wielkoszlemowego US Open, który trwa w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała dzisiaj z Chinką Qiang Wang 2-6 i 0-6. Na rozpoczęcie swojego spotkania wciąż czeka Katarzyna Piter. Polka w grze pojedynczej zagra z Rosjanką Aleksandrą Krunicz. W grze deblowej wystąpi także Tomasz Bednarek. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na początek dobra wiadomość. W kolejnych dniach pogoda będzie coraz lepsza, będzie też coraz cieplej. I ta gorsza jest taka, że jutro jeszcze w całym kraju sporo chmur, wszędzie może przelotnie padać. Najcieplej na zachodzie 20 stopni, najchłodniej na wschodzie 16. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Najlepiej se i lere yom yom yom yom yom yom yom yom yom yom. Najlepiej mać najlepiej se i lere yom yom yom yom yom yom yom yom yom yom. Thank you. Michał Jakubik i Bartek Gil. Witamy ponownie w drugiej godzinie audycji przed godziną zero, a zaczęliśmy ją w północnej Ganie od rasowego funku. Zespół Uppers International zagrał, a Christy Azuma zaśpiewała swoim pięknym głosem piosenkę o tytule Nam. W 2006 roku ta piosenka została wykorzystana w malijskim filmie o tytule Bamako. To film Abderrahmane Sissako, opowiadający o fikcyjnym procesie sądowym, w którym oskarżeni są Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a zatem ciągle obracamy się gdzieś w okolicach pieniędzy. Jeszcze jedna piosenka z Gany zabrzmi za chwilę. Pan będzie śpiewał o tym, że chciałby, żeby jego ukochana do niego wróciła. I co ciekawe, znowu pojawi się oskarżenie, że ona odeszła przez pieniądze. Good. me see me call baby mama. I know say me this is crazy. No daddy me don't wait for me same. Oh, no double me, no double me, no double me. Now you who want me? Oh, oh, hey, man, I believe. Oh, now oh, another. See, because of money, somebody take my baby from my heart. Wcześniej Christy Azuma z pięknym kobiecym głosem, a teraz Alhaji Kwabena Frimpong, też Ghana. No i mam wrażenie, że nie mniej piękny głos, tym razem męski. Właściwie tak się zacząłem zastanawiać, jak to się stało, że nigdy chyba jeszcze żadna audycja przed godziną zero nie została chociaż w jakiejś znacznej mierze poświęcona muzyce z Gany. To kraj, który miał jedną z najlepiej rozwiniętych scen muzycznych w całej Afryce, nie tylko Afryce Zachodniej. Brało się to z tego, że kilka wytwórni zagranicznych, tych międzynarodowych koncernów tam postanowiło również otworzyć swoje siedziby, podobnie jak to miało miejsce w Nigerii. No i pomogło to miejscowym muzykom na pewno wypłynąć na szersze wody i także też szlifować swój warsztat. Alhaji Kwabena Frimpong miał dwa zespoły, z którymi występował. Jeden to jego Cubano Fiestas i to ten zespół, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Drugi nazywał się Vis-a-vis, z tym, że nagranie zespołu Vis-a-vis, które mam ze sobą, trwa ponad 11 minut i to chyba nie jest najlepszy moment na prezentację, więc jeszcze raz Alhaji Kwabena Frimpong z zespołem Cubano Fiestas. nie kumio. Inio do kubia, obedzi meniwa ramojmo. Majo sydeni, a wąpła nie kumio. Inio do kubia, obedzi meniwa ramojmo. Yazi ma yewe obiara ni dopo Yazi ma yewe obiara ni dopo Iti miara mi na mi saka ni amidono Yazi ma yewe Obiara nini dopo Iti miara mi vije Kami saka ni amidono Yuje mune yompena Yuje mune yompena Yuje mune yompena Yuje mune yompena Aya fio nano Aya fio nano Ma omo komo pa, ma omo komo pa. Efi se odo bi owo, eyowo, eyowo. Efi se odo bi owo, eyowo, eyowo. Efi se odo bi owo, eyowo, eyowo. Obiecuję, że muzyka z Gany, kraju, który jako pierwszy uzyskał niepodległość z krajów afrykańskich kolonialnych, w jednej z najbliższych audycji przed godziną zero się pojawi, z tym, że będzie to już godzinne nasze spotkanie. Pierwsze z nich za dwa tygodnie, przypomnę, za tydzień audycja Tomka Rządy. Przed tygodniem opowiadałem nieco o Amadou Balaké z Burkiny Faso. który tak naprawdę nazywał się Amadou Traoré. Wspomniałem też, że przydomek Balaké, który potem zamienił się w jego oficjalne nazwisko, zawdzięczał temu, że był pierwszym Burkińczykiem wykonującym piosenkę Balaké właśnie z repertuaru Bembeya Jazz National. No, takie nagrania faktycznie potrafią zapewnić nieśmiertelność. Oto oryginał w wykonaniu Gwinejczyków. Jest rok 1972. Za kilka miesięcy Aboubacar Demba Camara, właściciel tego kolejnego już dzisiaj przeszywającego głosu, zginie w wypadku samochodowym w drodze na koncert w senegalskim Dakarze. Coro que le era pasando Yo di ni bala le ma Yo di ni bala le ma Somo no bala Bala ni toba bo coro que le era badula Yo di ni bala le ma Yo di ni bala le ma Somo no bala Sara mala malo manyende ketoma Ala talabalina kote bemba toma Si fina saya manye wasaluma Kwe merila monko mamirita dunye banda ile Allah tala balina kote be batoma Ndani ndoni kunta tiangela Ndani ndoni kuma fanya tunyala Nye kelandi a Bala bora tibirindana Bala wara kinye badana Bala seni kinye badana Wasaluma Bala wara sona fiye masona Kuila taban fini fale na jambila Kuila taban fini fale na jambila Ah bala Ah kumta tiyanyela Thank you. Balaka kulu ningbeta Balaka kulu ningbeta Balawara bagwenika Bala benda bidi ningbeti Il est bidini mbe konte diengela Il est bidini mbe kuma fonya tunyela Nye kele di somono balanfa Sara mala malo manyende ketoma Sifina saya manyembe batoma Yimiri la moko mamiri te dunyeba Ala talabali nankote wa saluma Kwa tunisa ya lima Kwa luafu nani mfanyeba sando Fondo ni koro nye badula Nkwalu ye woro kwe tambo wa saluma Nkwalu ye woro kwe tambo bilahi Kawade moba suluma sanikisi Trzeba przyznać, że Gwina miała wielkie szczęście do fantastycznych orkiestr. Może nie było ich tak wiele jak w Nigerii czy Ganie, ale poziomem na pewno od nich nie odstawały. A gdyby ktoś mnie zapytał o moje prywatne sympatie, to Bembeya Jazz National mieliby wielkie szanse, żeby takiej liście przewodzić, gdyby kiedykolwiek powstała. Poza tymi orkiestrami, które już przed godziną zero się pojawiały, mam na myśli tutaj te orkiestry z Gwinei właśnie, jest ich jeszcze wiele, no chociażby Telejazz de Telemele, bardzo, bardzo ciekawy zespół. W ogóle archiwum Gwinejskiego Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego zostało kilka lat temu zdigitalizowane. Znakomita część tych nagrań została po prostu wyemitowana dziesiątki lat temu i odłożona następnie na półki. Jest jeszcze naprawdę mnóstwo muzyki, która czeka na swoje komercyjne wydanie. Pozostaje tylko zacierać ręce, no i ewentualnie skierować swoje kroki do Brytyjskiej Biblioteki Dźwięku i Obrazu Ruchomego, bo tamte nagrania są udostępnione, poza oczywiście Gwineą. Jest mnóstwo nagrań tych zespołów, które już znamy, jak chociażby właśnie Bembeya Jazz National, czy takich wykonawców jak Kandia Sory Kwayate. Takich nagrań, które nigdy nie zostały opublikowane, ale jest też mnóstwo zespołów, które w ogóle poza Gwineą nigdy się nie pojawiły i z dużą dozą prawdopodobieństwa, ośmielam się powiedzieć, że naprawdę niewiele osób poza Gwineą o nich słyszało, chociażby na przykład Farbatela, która podobno miała być inspiracją dla Ali Farka Turego. Podobną archiwizację przechodzi obecnie m.in. archiwum Radia Mogadiszu w Somalii, z tym, że tam Somalijczycy radzą sobie sami, robią to na własną rękę i pozostaje mieć tylko nadzieję, że kiedyś podzielą się tym, co uda im się zarchiwizować, że udostępnią efekty ku chwale swojej przecież pięknej kultury. W idealnym świecie Bembeya Jazz National pojawialiby się w każdej audycji przed godziną zero. Ale od przyszłego tygodnia czasu będzie znacznie mniej i byłaby to raczej ekstrawagancja, gdybyśmy mieli sobie na Bembeya Jazz National pozwalać w każdej audycji. Może zatem chociaż w co drugiej się uda, zobaczymy. Szczególnie, że niedawno też deklarowałem, że w każdej audycji powinien pojawiać się Fela Kuti. Dziś akurat znajdzie się dla niego miejsce. Nagranie Lover z roku 1969, czyli z czasów, kiedy markowe, takie afrobitowe granie Feli Kutiego dopiero się krystalizowało. Family, ostatnie minuty dzisiejszej audycji zapraszam do Etiopii. Nigdzie w Afryce, ani tym bardziej gdziekolwiek indziej na całym świecie nie powstawała taka muzyka. A jaka? No właściwie do głowy przychodzą mi tylko pojęcia znane z muzyki zachodniej, takie jak R&B czy psychodelia. Przy czym R&B chyba jako takie na zachodzie wtedy jeszcze nie funkcjonowało. Mówię tutaj o początku lat 70. No już pomijam fakt, że to określenie jest chyba troszeczkę deprecjonujące, szczególnie do tego, co będzie można za chwilę usłyszeć. Czyli jednym słowem trzeba by chyba poety, żeby to jakoś opisać albo po prostu posłuchać. Na koniec będzie trochę spokojniej, ale będzie to jeszcze jedna antycypacja festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Mahmud Ahmed, podobnie jak Hugh Masekela, przyjeżdża po raz pierwszy do Polski. Wystąpi w Warszawie dokładnie za miesiąc, czyli 26 września, a już teraz jego muzyka. Z pierwszej płyty, jaka ukazała się w Europie, to był rok 1986, raptem 11 lat po tym, jak płyta ukazała się w Etiopii. Zacznie się od pytań stawianych po amharyjsku przez Mahmuda, który nie może się pogodzić z odległością dzielącą go od kobiet. kiedy? Dziś czy jutro? Kiedy spojrzymy sobie w oczy? Michał Jakubik i Bartek Gil, dziękujemy za dwie ostatnie godziny. Do usłyszenia. Polskiego Radia. Na zegarach wybiła północ, to już środa, 27 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy zapowiada pracę nad planem rozejmu. Prezydent Rosji zapewnia, że jego kraj będzie robił wszystko dla pokojowego procesu. Po wakacyjnej przerwie sejmowe posiedzenie, na początek ekspoze premiera o planach rządu. Najpierw wejść na 2 8-tysięczniki, a potem zjechać z nich na nerwach. Za chwilę o wyprawie 26-letniego Zakopiańczyka. Na początek tego serwisu jednak Mińsk i relacje po spotkaniu prezydentów Ukrainy i Rosji. Rozmowa za zamkniętymi drzwiami w cztery oczy trwała prawie 2 godziny. Petro Poroszenko zapowiedział po niej, że wkrótce opracowany zostanie plan obustronnego zawieszenia broni na wschodzie kraju. Zostanie przygotowana mapa drogowa po to, by jak najszybciej będzie to możliwe uzgodnić przerwanie ognia, ale ono musi mieć absolutnie dwustronny charakter, oświadczył ukraiński prezydent. Rosja będzie robiła wszystko dla pokojowego procesu, tak zapewniał z kolei na konferencji po spotkaniu z Poroszenką Władimir Putin, ale jak dodawał, kryzys nie może zostać rozwiązany poprzez dalszą eskalację użycia siły, ani bez przystąpienia do dialogu ze wschodnimi regionami Ukrainy. Prezydent Rosji zapowiedział, że rozmowy dwustronne będą kontynuowane i powstanie w tym celu specjalna grupa kontaktowa. Za 9 godzin pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu, a zacznie się od wystąpienia premiera. Donald Tusk ma przedstawić posłom plany rządu do końca kadencji. Eksperci zapowiedzi rewolucyjnych zmian się nie spodziewają, bo jak mówią, na to nie ma już czasu. Łatwe do zrealizowania w ciągu roku obietnice i trochę wyborczej propagandy, to zdaniem Norberta Maliszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, znajdzie się w wystąpieniu Donalda Tuska. Ekspert uważa, że ekspoze premiera to dobry pomysł, bo od afery taśmowej polityczna gra toczy się pod bramką Platformy Obywatelskiej. Rozgrywka jest na polu karnym Platformy. Donald Tusk i Platforma bardzo dużo straciła wizerunkowo, pozostała kamieni kupa. Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego nie wyklucza, że usłyszymy o nowych celach w polityce, czy to krajowej, czy zagranicznej. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie premier milczał. Chyba, że to ekspoze jest tylko taką wydmuszką, czyli takim działaniem czysto propagandowym, że tam nic nie będzie, że chodzi tylko o pokazanie się premiera, nie o żadne konkrety, o żadne zapowiedzi, a raczej o wskazanie jakichś kierunków, pokazanie premiera rządu jako silnej, zwartej formacji. Eksperci podkreślają, że z tego wystąpienia szef rządu będzie rozliczany w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, dlatego musi ważyć każde słowo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ale w Sejmie dziś nie tylko expose premiera. Posłowie zajmą się też projektem ustawy transgranicznej. Umożliwi ona pacjentom zwrot kosztów leczenia za granicą. Dyrektywa w Europie obowiązuje już od 10 miesięcy, ale Polska ciągle nie dostosowała krajowych przepisów do unijnego prawa. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann przypomina, że w budżecie NFZ-u na ustawę transgraniczną zabezpieczono w tym roku ponad 360 milionów złotych. Ustawa wejdzie w trakcie roku. Część środków będzie wykorzystana. Część z tych sporów sądowych też być może będzie zasądzona na korzyść pacjentów. Według danych NFZ-u na razie do sądu o zwrot kosztów leczenia za granicą zwróciło się 11 osób. W sumie do funduszu wpłynęło 81 wniosków o zwrot pieniędzy, informuje rzeczniczka NFZ-u Agnieszka Gołąbek. W 54 przypadkach pacjenci wnioskowali o zwrot kosztów zabiegów usunięcia zaćmy i to jest zdecydowanie większość. Natomiast pozostałe dotyczyły różnego rodzaju świadczeń, m.in. okulistyki, onkologii, ortopedii, laryngologii i neurochirurgii. Łączna kwota poniesionych przez pacjentów wydatków na to leczenie to ponad 1 900 000 złotych. 7 krajów oprócz Stanów Zjednoczonych chce dostarczać broń i amunicję irackim Kurdom zmagającym się z islamistyczną rebelią. Jak poinformował szef Pentagonu, to Wielka Brytania, Włochy, Francja, Dania, Kanada, Chorwacja i Albania. W sprawie zbrodni popełnionych przez działające w Iraku i Syrii państwo islamskie ma zebrać się na nadzwyczajnej sesji w Genewie 1 września Rada Praw Człowieka ONZ. 2 dni temu komisarz do spraw praw człowieka oskarżyła dżihadystów z państwa islamskiego o dokonywanie czystek etnicznych i religijnych w Iraku i zaapelowała o osądzenie ich sprawców za możliwe zbrodnie przeciwko ludzkości. Próba pobicia rekordów czasowych w wejściu na 2 8-tysięczniki, a potem zjazd z obu wierzchołków to główny cel wyprawy 26-letniego Zakopiańczyka Andrzeja Bargiela. Chce on w rekordowym czasie wejść na Manaslu i Czoju, a potem zjechać z tych szczytów na nartach. Zespół Andrzeja Bargiela właśnie dopina przygotowania do ekspedycji na ostatni guzik. Startują w najbliższą sobotę. Na zorganizowanej przed wyprawą konferencji prasowej mówili, że ataki szczytowe rozpoczną od 20 września. Na początku na Manaslu w Nepalu, później na Czoju w Tybecie. Andrzej Bargiel będzie wyruszał o północy z baz, by około południa docierać na szczyty i wraz ze zjazdem zmieścić się w czasie poniżej 24 godzin. Kluczową sprawą tutaj jest pogoda, bo jeżeli spadnie dużo śniegu, to tempo spadnie. Będzie ciężko jakby dokonać tego, co założyłem. Wyprawa jest niebezpieczna, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, padnie kilka rekordów świata, tłumaczy Andrzej Bargiel. Na Manaslu można dokonać pierwszego zjazdu, czystego, baza szczyt zjazd. I tak naprawdę na Czoju też nie było w ogóle takiej próby czasowej. To też będzie pierwsze takie wydarzenie na tej górze. Z Andrzejem Bargielem zjedzie jego brat Grzegorz, ratownik TOPR i himalaista. Wyruszy on na szczyt kilka dni wcześniej razem z Dariuszem Załuskim, himalaistą i autorem wielu filmów dokumentalnych o wyprawach wysokogórskich. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Najbliższe godziny z deszczem w okolicach Krakowa, a na termometrach od 7 do 11 stopni. Środa z przelotnymi opadami w całym kraju, choć zza chmur będzie też wyglądać słońce. Tylko 14 stopni pokażą termometry w Zakopanem, 16 w Białymstoku, 19 w Koszalinie, 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Już 6 minut po północy. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Pruchnicka. Chciałam dziś Państwa zaprosić do rozmowy o rzeczach bliskich, ważnych i codziennych, ale nie do końca łatwych. Praca zawodowa zajmuje w większości z nas 70% czasu w ciągu każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Ze współpracownikami spędzamy często siedząc biurko w biurko przynajmniej 8 godzin dziennie. Jak się lubić, jak ze sobą przetrwać i co robić w sytuacjach nam niewygodnych, czyli o kluczowych pułapkach, jakie mogą na nas czekać w relacjach interpersonalnych w pracy. Porozmawiam już za chwilę z moim gościem. Do rozmowy zapraszając również Państwa.